Temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 8:00, w Trójce czas na najnowsze informacje w serwisie. A te przygotowali Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do końca tygodnia rząd przyjmie harmonogram prac nad propozycjami PiSu. Kolejne osoby zatrzymane w sprawie fałszywych faktur na 1,5 miliarda złotych. Samolot minął się o metry z dronem w okolicach lotniska w Pyrzowicach. Propozycjami programowymi Prawa i Sprawiedliwości zajmie się rząd. Chodzi m.in. o waloryzację programu 500+, bezpłatne leki dla seniorów i dzieci oraz zniesienie opłat na autostradach. Posiedzenie Rady Ministrów o 11:00. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd w tym tygodniu zbierze się dwa razy. Będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów. Świadczenie na dziecko według zapowiedzi ma wynosić od nowego roku 800 zł. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało także wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób od 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat. PiS planuje także znieść opłaty za przejazd autostradami państwowymi, a w przyszłości także prywatnymi dla samochodów osobowych. Ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu zajmą się także ustawą o 14 emeryturze. Rząd zapowiadał, że to świadczenie ma być wypłacane co roku. Pełną kwotę 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Sylwia Białek, Polskie Radio. 15 zakażeń koronawirusem zanotowano wczoraj w Polsce. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Już wkrótce nie będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, przypomniał w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Krask. Systematycznie spada ilość nowych przypadków, także spada ilość osób, które są hospitalizowane. Od 1 lipca znosimy stan zagrożenia epidemicznego. Rzeczywiście w tej chwili obowiązują jeszcze noszenie maseczek w placówkach ochrony zdrowia, czyli szpitalach, przychodniach. Ja jako lekarz jestem za tym, żeby te maseczki w tych miejscach były, ponieważ no najczęściej są to osoby chore. Trudno powiedzieć, czy nie są zakażone właśnie COVID-em, ale także innymi chorobami wirusowymi. Eksperci uważają, że cały czas istnieje niebezpieczeństwo kolejnych fal koronawirusa. 19 osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w śledztwie dotyczącym wystawiania fałszywych faktur na 1,5 miliarda złotych. Straty Skarbu Państwa spowodowane przez VAT-owski gang są szacowane na 140 milionów złotych. W śledztwie prowadzonym przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej od 5 lat występuje już ponad 350 podejrzanych. Mieli stworzyć 4 grupy przestępcze i sieć powiązań, dzięki którym wystawiano tak zwane puste faktury i wyłudzano nienależny zwrot VAT. Faktury wystawiano przede wszystkim w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach, ale także w Hiszpanii. Podczas ostatnich zatrzymań służby przejęły też dokumentację i sprzęt elektroniczny. 17 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, fałszowania faktur i przestępstw skarbowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych. Grozi im do 15 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dron znalazł się w pobliżu samolotu zmierzającego na lotnisko Katowice-Pyrzowice. O pojawieniu się bezzałogowej maszyny poinformował jeden z pilotów, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk. W tym momencie samolot znajdował się na wysokości około 1200 metrów. Dron przeleciał około 50 metrów pod samolotem. Maszyna bezpiecznie wylądowała na pyrzowickim lotnisku. Do incydentu doszło wczoraj po południu, około 20 kilometrów od lotniska w Pyrzowicach. Ambasadorowie unijnych krajów wznawiają po południu rozmowy w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Koncentruje się on głównie na walce z omijaniem dotychczasowych restrykcji i usuwaniu luk. Objęcie sankcjami 8 firm z Chin, które wspierają rosyjską machinę wojenną, to jedna z propozycji, ale jak ustaliłam, kilka unijnych krajów się waha. Poprosiłam o komentarz ambasadora Polski przy Unii Andrzeja Sadosia. Fakt, że rozmowy są kontynuowane na poziomie eksperckim, na poziomie komitetów tutaj przedstawicieli, potwierdza pani tezę. Wiele dyskusji wywołała też propozycja komisji dotycząca zakazu zawijania do unijnych portów dla statków, które obchodzą sankcje. Wraz z 11 pakietem sankcji wobec Rosji ruszyły też prace nad nowymi restrykcjami wobec Białorusi, o co zabiegała Polska. To Białoruś jest tą największą luką w naszym systemie sankcyjnym. Rosja wykorzystuje Białoruś, by omijać unijne restrykcje. Na razie jednak, jak ustaliłam, nie ma przełomu w sprawie białoruskiego pakietu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski historyk Matthew Parker pisał, że była to największa lądowa bitwa w Europie. Najcięższa i najkrwawsza z walk aliantów z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej. We Włoszech rozpoczynają się dzisiaj obchody 79. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Pojawi się trzech jej uczestników. Kapitan Władysław Dąbrowski, major Stanisław Kowalski oraz podpułkownik Otton Hulacki, który w styczniu skończył 101 lat, zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jego marzeniem zawsze co roku w maju jest możliwość pochylenia się nad grobami swoich kolegów poległych w bitwie o Monte Cassino. Lwowiak, który przeszedł cały szlak generała Władysława Andersa, walczył o Monte Cassino, o Piedimonte, o Ancone, o Bolonię. Głównym punktem obchodów będą czwartkowe uroczystości na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na przemian chmury i słońce, tak będzie w przeważającej części naszego kraju, ale przelotne opady deszczu mogą pojawić się na południu Polski. W centrum słonecznie i ciepło, 22 stopnie na Mazowszu, także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 15, nad morzem i na Podhalu oraz na zachodnich krańcach naszego kraju. Wiatr słaby i umiarkowany dzisiaj z kierunków zachodnich, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8, to już ostatnie okrążenie w porze na trójkę. Karol Gnat, witam Państwa. O inteligencji dzisiaj mówimy, a zatem za chwilę wrócimy do naszej dyskusji. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy wciąż na Państwa telefony. Niebo wolno, dokąd płynie. Stoisz w ognie, z oczu płyną łzy. Dziś są Twoje we'll be right back. Edyta Bartosiewicz. W Trójce 10 minut po godzinie 8, a czy przy okazji składania na przykład urodzinowych życzeń składają państwo, no nie wiem, rozumu, wiedzy, inteligencji, raczej sobie zdrowia chyba życzymy, może dobrych ocen, a rozum przecież jest darem, więc spokojnie możemy go sobie wzajemnie życzyć. Zaryzykowałem przed godziną 8 takie stwierdzenie, że wyborcy powinni przechodzić testy IQ, no bo skoro osoby, które ubiegają się o jakieś stanowisko, także powinny państwa zdaniem takie testy przechodzić, no to próbowałem odwrócić tę rolę. Oto reakcja państwa. Ja uważam, że to byłoby bardzo dyskryminujące i wprowadziłbym lepszy system. Tyle, co wnosimy do wspólnoty narodowej w formie podatku dochodowego, proporcjonalnie takie mamy wartość naszego głosu. Ktoś, kto nie płaci podatku dochodowego na rzecz naszej wspólnoty narodowej, no nie powinien głosować, nie powinien mieć prawa wyborczego, bo przecież nie wnosisz, więc nie możesz decydować o tym, co, jak ma funkcjonować nasza wspólnota narodowa. Bardzo dziękuję za ten telefon. Myślałem, że moja propozycja będzie taka kontrowersyjna, ale wydaje mi się, że pańska odpowiedź i pańska propozycja z kolei mogłaby być bardziej kontrowersyjna, jeśli chodzi o podatek dochodowy. Aczkolwiek, no, bliska jakiejś takiej sprawiedliwości. Ale nie dziś to jest przedmiotem naszej dyskusji, choć myślę, że do głosowania, do wyborów, do takiego tematu jeszcze będzie okazja, żeby powrócić. Dzisiaj o inteligencji i o tym, kto państwa zdaniem powinien przechodzić obowiązkowe testy na IQ oraz jak sami my oceniamy swoją inteligencję. I o to wszystko pytał słuchacz Bartosz Bielecki. Kto to jest według was osoba inteligentna? Myślę, że dla wielu osób może to być porównane z danym papierem, z daną skończoną szkołą. A myślę, że po prostu osoba inteligentna to taka osoba, która poradzi sobie w każdej sytuacji. To jest ktoś, kto potrafi się dostosować do danego towarzystwa i wdrożyć się w daną rzecz bardzo szybko. Jeśli ktoś jest zatrudniony, gdyby mieć jakiś tam test na inteligencję, na pewno przydałoby się to niektórym nauczycielom, na pewno niektórym osobom pracującym w służbie zdrowia i może urzędnikom. Prosty polityk. Może być politykiem, to przydałoby się coś myśleć. A na przykład nauczyciel? Ja nie wiem, czy w szkole idzie coś się nauczyć, więc to nie wiem, czy ma znaczenie. To nie jest w ogóle adekwatne, według mnie. Można być inteligentnym, ale nie obeznanym w ogóle z tematem powiązanym z daną pracą. Na pewno jeżdżenie taksówką po Warszawie, bo wiadomo, jak jest. To chyba zależy od kto chce mieć dobrych, powiedzmy, inteligentnych ludzi. W każdym zawodzie można by było przeprowadzać testy na inteligencję, ponieważ każdy zawód wymaga jakiegoś wykształcenia, więc warto by to było sprawdzić. No, w tych odpowiedziach wykształcenie mocno sprzężone jest z poziomem inteligencji, choć w telefonach dzisiaj słychać i w wielu opiniach, że niekoniecznie obie te rzeczy idą po wspólnej drodze. Państwa komentarze w tej części programu ze wszechmiar ważne. 2 2 7 3 czekam na telefony, a muzycznie towarzyszyć będzie nam teraz Imagine Dragons. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Down, it rained down like, hey, you made me up, you made me up. flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. Tytuł zdobyty na uczelni jest dowodem na naszą inteligencję. W niektórych wypowiedziach pojawiają się takie stwierdzenia, że poziom inteligencji można mierzyć właśnie sukcesami, dyplomami, które posiadamy po ukończonej szkole. Ale to teza, bym powiedział, dosyć dyskusyjna i ta dyskusja dzisiaj się odbywa na naszej antenie. Pan przed chwilą mądry powiedział, że testem inteligencji są studia. No nie powiedziałbym. Mamy mnóstwo wykształconych powierzchownie osób, które są potwornie głupie. Profesor Wolniewicz powiedział, że nazywał ich wykształciuchami. Powiedział, wykształciuch to typowy ćwierć inteligent, osoba, której dyplom przekracza możliwości mentalne. Testowanie na inteligencję, w jakich zawodach, branżach, przestrzeniach naszego życia społecznego, ale i prywatnego powinny się pojawiać. No i co z wynikiem? Do jakiego poziomu osiąganie pewnych wyników w tych testach powinno nas kwalifikować albo dyskwalifikować do wykonywania na przykład pewnych czynności? Kto powinien to ustalać? Dzisiaj tak szeroko rozmawiamy, dosyć otwarcie na temat inteligencji, jako, bym powiedział, taki przedsionek do rozmowy o sztucznej inteligencji. Myślę, że to niebawem także w programie. Mówiliśmy dzisiaj także o inteligencji emocjonalnej. A co z kulturą? No właśnie, i to także zauważają Państwo w telefonach. A może przy okazji robić testy na obecność kultury w organizmie? Ostatnio spotkałem się z sytuacją, jak stoimy wszyscy w kolejce, stoją osoby starsze, no ja to tam jeszcze jestem mało lat. Wchodzi taka piękna pani urzędnik i ani B, ani M, ani kukuryku. No i tu może takie testy dużo by dały na obecność kultury. Może brak żywych kultur po prostu w takim organizmie. 2 2 7 3 wciąż nasza linia jest czynna. Staś Pyrzyna odbiera od Państwa telefony, a my dzisiaj o inteligencji rozmawiamy i o różnych jej rodzajach. Every inch of sky's got a star. Every inch

obchodzą sankcje. Wraz z 11. pakietem restrykcji wobec Rosji zaczęły się też prace nad nowymi sankcjami wobec Białorusi, o co zabiegała Polska. Ponad 40 europejskich przywódców będzie dziś na Islandii. Rozpoczyna się tam dwudniowy szczyt Rady Europy. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Politycy będą rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach związanych z głównymi ideami organizacji prawami człowieka, demokracją i kulturą. Głównym tematem będzie wojna na Ukrainie, w tym przede wszystkim możliwość zadośćuczynienia dla ofiar rosyjskiej agresji. Islandia sprawuje obecnie przewodnictwo w pracach Rady Europy. Szczyt będzie największym wydarzeniem międzynarodowym w jej historii. Kraj ten nie ma armii, dlatego bezpieczeństwa podczas obrad pilnować będą m.in. brytyjskie siły powietrzne. Pełny serwis o 9:00. W poranku ponownie informacje sportowe i Robert Grzędowski. Piłkarze Radomiaka z utrzymaniem w PKO BP Ekstraklasie wczoraj wygrali na wyjeździe z Wartą Poznań 2-1 na zakończenie 32. kolejki. 3 punkty pozwoliły drużynie z Radomia awansować na 10. miejsce w ligowej tabeli, a przewaga nad strefą spadkową jest już w przypadku tego zespołu wystarczająca. Warta Poznań zajmuje 7. miejsce. W żużlowej PGE Ekstralidze w zaległym meczu z 3. kolejki Platinum Motor Lublin wygrał z Celfast Wilkami Krosno 56-34. Aktualnych mistrzów Polski z Lublina do zwycięstwa poprowadził wczoraj Jarosław Hampel, zdobywca 14 punktów. Oczywiście cieszy taki występ, taka jazda. Będę pracował, robił wszystko, żeby utrzymać dobry poziom sportowy. No i możemy być oczywiście z tego wyniku bardzo zadowoleni, bo wygraliśmy pewnie te zawody, ale no też lepiej sobie radziliśmy w tych warunkach torowych na pewno. Niełatwych, szczerze mówiąc, bo ten deszcz dość mocno ten tor w wielu miejscach odmoczył, ale poradziliśmy sobie z tym i nie brakowało mobilizacji, żeby jechać na dobrym poziomie. Liderem tabeli żużlowej Ekstraligi jest niepokonana Betard Sparta Wrocław. A w hokejowych mistrzostwach świata elity poniedziałek przyniósł sporo emocji. 3 z 4 meczów trwały dłużej niż 3/3. Łotwa wygrała po dogrywce dość niespodziewanie z Czechami 4-3. Kanada pokonała po rzutach karnych Słowację. Także karne były potrzebne w prestiżowym starciu Finlandii ze Szwecją. Broniący mistrzowskiego tytułu Finowie przegrali to spotkanie ze Szwedami. Jedyny mecz zakończony wczoraj w regulaminowym czasie to ten Stanów Zjednoczonych z Niemcami, wygrany przez Amerykanów 3-2. Za oceanem w hokejowej NHL znany jest za to już skład finałów konferencji, czyli półfinałów Pucharu Stanleya. Carolina Hurricanes zagrają z Florida Panthers, a Vegas Golden Knights z Dallas Stars. Drużyna z Dallas awansowała do tego etapu jako ostatnia. Wczoraj w decydującym meczu ograła Seattle Kraken 2-1. I jeszcze zaglądamy do Rzymu. Niestety prognozy pogody znów mówią o deszczu w Wiecznym Mieście. Ten deszcz mocno przeszkadza organizatorom prestiżowego turnieju tenisowego na Foro Italico. Zaplanowany pierwotnie na wczorajszy wieczór mecz Igi Świątek z Chorwatką Donną Vekić został przełożony na dziś, na wczesne popołudnie. Czy uda się go rozegrać? Zobaczymy. Start nie wcześniej niż o 13:30, bo najpierw muszą zostać dokończone przerwane w poniedziałek spotkania singlistów. A wieczorem Liga Mistrzów, rewanż w półfinałowych derbach Mediolanu. Inter przystąpi do rywalizacji z Milanem z dwubramkową zaliczką z pierwszego spotkania. Początek rewanżu o 21:00. To Robert Grzędowski, bardzo dziękuję za tę informację. Dziś, a w pogodzie dzisiaj interwały. Słońce, chmury, deszcz. Słońce, chmury, deszcz. Tak będzie się kształtowała dzisiaj aura w Polsce. W centrum słonecznie ciepło, bo 22 stopnie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze ponad to w pozostałych częściach kraju od 15 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem nieco silniej dziś powieje. Nawet do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. O inteligencji dzisiaj rozmawialiśmy i postawiliśmy takie pytanie w programie, czy powinno się robić testy dla jakichś szczególnych grup zawodowych, testy na IQ. Oto Państwa odpowiedzi. Ja uważam również, że na inteligencję badanie powinien mieć każdy przyszły nauczyciel, bo to jest niezwykle ważna funkcja państwowa, społeczna, nie mająca sobie równych tak naprawdę w żadnym państwie, bo od tych ludzi zależy przyszłość i wychowanie młodzieży. No nie można człowieka mało inteligentnego postawić na stanowisku, którym on będzie kierował, wychowywał przyszłych Polaków. Bardzo dziękuję za ten telefon. No i pytaliśmy jeszcze o taki miernik inteligencji. Jak zmierzyć tę inteligencję szybko, błyskotliwie, tak żeby też nie wprowadzać kogoś w zakłopotanie? Miarą inteligencji to jest to, czy jak się wchodzi do pomieszczenia, do sklepu, biura, hotelu, mówi się dzień dobry. I wtedy jest. Wiadomo, że ma się w miarę inteligentną osobę przed sobą. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drop. Be here now with me. Won't you be here now? Dance All Over Me. 19 minut i będzie godzina 9. Dzisiaj o inteligencji, którą zestawiamy także jeszcze z innymi ważnymi rzeczami, o których mówią Państwo słuchacze. Wykształcenie, zdobycie świadectwa to jest sprawdzenie wiedzy, nie inteligencji. Inteligencja jest potrzebna do zdobycia tej wiedzy. Dyplom nie odzwierciedla inteligencji. A oprócz tych dwóch, oprócz inteligencji i wiedzy, jest jeszcze mądrość, taką, którą rozumiemy najczęściej jako mądrość życiową. I te trzy cechy występują w nas w bardzo różnych konfiguracjach. I ta mądrość programowa podpowiada, żeby już powoli lądować i podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Niech tym podsumowaniem będzie ten telefon. Czy inteligencja to aby nie jest umiejętność poruszania się w kodach społecznych? Gdy ruszyć chcę, I'm not afraid to die. Anna Maria Jopek kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam jutro po godzinie 6:00 pora na Trójkę znów na antenie. A program dziś przygotował Rafał Jarząbek. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, przy telefonie Stanisław Perzyna. Kończąc, zapraszam na Salon Polityczny Trójki. Już za chwilę Beata Michniewicz i jej goście. Dobrego, pięknego dnia Państwu życzę. Oby jak najwięcej słońca dzisiaj, uśmiechu, radości, no i tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister do spraw Unii Europejskiej, także poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry. Panie ministrze, Unia Europejska w pełni popiera plan pokojowy Zełenskiego. I co z tego poparcia wynika? Ten plan będzie omawiany także na szczycie G7. Jakie są jego szanse? Przede wszystkim wynika to, że wysłanie sygnału, że liderzy Unii Europejskiej są po stronie planu przedstawionego przez Ukrainę, to oznacza brak zgody na jakiekolwiek ewentualne rozwiązanie sankcjonujące status quo, bądź jakieś pomysły prezentowane przez Rosję, żeby zamrozić ten konflikt. No wiemy, że gdzieś tam w przestrzeni pojawia się dyskusja, na ile zdeterminowane są państwa zachodnie, żeby rzeczywiście stanąć po stronie Ukrainy, a nie na przykład dążyć do zamknięcia, zamrożenia konfliktu, na przykład tolerując to, że Rosja okupuje pewne terytoria. No być może podskórnie niektóre państwa chciałyby, żeby ten konflikt się za wszelką cenę skończył, natomiast chyba stanowisko przywódców Unii jest tutaj kluczowe. No i myślę, że to jest właśnie ten ważny sygnał, bo dzisiaj oczywiście trudno myśleć w krótkiej perspektywie czasu o tym, że na tych warunkach, które przedstawił prezydent Zełenski, będzie możliwe zamknięcie tego konfliktu, natomiast w średnio czy długookresowej perspektywie to musi być rzeczywiście ta podstawa, te ukraińskie warunki przedstawione przyszłego pokoju. Panie ministrze, wszyscy od niedzieli mówią o tym, że 500+ to będzie 800+, że będą darmowe leki także dla młodszych seniorów, dla dzieci i młodzieży, ale podczas tego ulu programowego była mowa również o Unii Europejskiej. Co z tej dyskusji wynika? Jaki jest według pana, wynikający z tej dyskusji i nie tylko, pomysł na funkcjonowanie Polski w Unii w kolejnej ewentualnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości? Polska musi w Unii Europejskiej budować alternatywę dla centralistycznego, biurokratycznego planu przyszłości Unii Europejskiej, który przedstawiają Niemcy i Francja, i starać się przedstawiać nasze argumenty, po pierwsze w ten sposób, żeby zbudować koalicję państw, które będą taką alternatywą zainteresowane. Po drugie, rozmawiać też z Niemcami i Francją, wskazywać, jakie są argumenty przemawiające za tym, że ich plan, który próbują w tej chwili forsować jako, no można powiedzieć, jedyną możliwą wizję przyszłości Europy, ma bardzo istotne mankamenty i w praktyce jest szkodliwy dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. A jakie są widoki na to, żeby to były plany równoległe, żeby był równoważny, może nie współbrzmiący, ale równoległy głos tych krajów, które wolą, żeby to była jednak Europa ojczyzn, a nie organizm zmierzający w kierunku federalizacji. Sygnałem, który zapoczątkował pracę nad tą alternatywą, było przemówienie pana premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu, gdzie przedstawił naszą wizję Unii Europejskiej. My pracujemy nad tą wizją. Kolejnym krokiem było spotkanie ministrów spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego w ubiegłym tygodniu, gdzie na moje zaproszenie gościłem panie ministra z Francji i z Niemiec. Głównym tematem tego spotkania było rozszerzenie Unii Europejskiej, ale również jednym z elementów była dyskusja na temat przyszłości instytucjonalnej Unii Europejskiej. No ale Francja i Niemcy mają inne zdanie niż Polska. Zgadza się, Polska. Dlatego warto zderzać te wizje. No, na tym polega właśnie dyplomacja, że rozmawiamy nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy, ale także z tymi, z którymi się głęboko różnimy. W tych sprawach się różnimy i wymienialiśmy te argumenty, pokazywaliśmy, że nie jest tak, że centralistyczna Unia Europejska zostanie zaakceptowana i ma same zalety. Przeciwnie, wskazywaliśmy, że my chcemy więcej Unii Europejskiej, ale więcej poprzez poszerzenie Unii Europejskiej w sensie geograficznym, a nie kompetencyjnym. Chcielibyśmy, żeby zachować zasadę jednomyślności. Nie widzimy przestrzeni do tego, żeby rozwijać integrację w obszarach, w których dzisiaj dobrze sobie radzą z pewnymi kompetencjami państwa narodowe. Jednocześnie chcielibyśmy na przykład pogłębienia wspólnego rynku, bo tam Unia Europejska przynosi korzyści, tylko że tam akurat jeszcze są cały czas bariery protekcjonistyczne. Niektóre z tych barier Bundeswehr utrzymywane przez właśnie Francję i Niemcy, więc a jest o czym rozmawiać. Scholz przy wielu okazjach powtarza, jaki jest jego pomysł na funkcjonowanie Unii. Unia rozszerzona, tak, ale tylko jeśli się coś zmieni wewnątrz, na przykład sposób głosowania. Czy taka zgoda na rozszerzenie pod tym warunkiem nie jest kusząca? Nie zgadzamy się z takim stawianiem sprawy i wiązaniem sprawy rozszerzenia Unii Europejskiej ze zmianami instytucjonalnymi. Dzisiaj Unia Europejska jest gotowa do rozszerzenia. Bardzo wyraźnie to usłyszały ode mnie panie minister z Francji i Niemiec. Taka jest też ocena ekspertów, prawników Rady Europejskiej i w związku z powyższym dzisiaj nie widzimy powodu, żeby godzić się na taki szantaż swoisty, polegający na tym, że jest związanie właśnie kwestii rozszerzenia ze zmianami w Unii, to zmianami, z którymi mielibyśmy odchodzić od zasady jednomyślności na rzecz zasady kwalifikowanej większości. Z naszej strony nie ma zrozumienia dla tych argumentów. Unia Europejska powinna się oczywiście zmieniać, ale akurat nie w tym kierunku, który proponuje kanclerz Scholz. A z drugiej strony, czy my jako Polska, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości troszkę nie demonizuje tutaj roli Niemiec. Niemcy są bardzo osłabione swoim takim, że tak powiem, momentami ambiwalentnym stosunkiem do wojny na Ukrainie. To już nie jest to wielkie mocarstwo, które nadawało ton w Unii Europejskiej, przynajmniej w tym momencie. Takie jest moje zdanie. To nie chodzi o demonizowanie, to chodzi o to, żeby z Niemcami i z Francją rozmawiać na partnerskich zasadach, a nie na zasadach, w których to te dwa państwa narzucają ramy rozmowy i główną oś tej rozmowy, a inni mają jedynie wokół tej osi się poruszać. Jedynie o to nam chodzi, żebyśmy przedstawiali swoje argumenty na partnerskich ramach i do tego dążymy. A gdyby w najbliższym czasie doszło do poważnej dyskusji na temat zmiany traktatu i tego właśnie sposobu głosowania, żeby już tam jednomyślność nie obowiązywała nawet w tych sprawach najważniejszych, tak to oprócz Polski byłby przeciw? Są państwa, w szczególności średnie i mniejsze, które nie są entuzjastami przenoszenia do kwalifikowanej większości kolejnych obszarów kompetencji unijnych, więc nie bylibyśmy tutaj jedyni. Natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć, że Polska na te propozycje, które muszą być przyjęte przez wszystkie kraje członkowskie, się nie zgodzi. Uważamy je za szkodliwe. Panie ministrze, na spotkaniu z wyborcami w Krakowie wczoraj liderzy Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i Rafał Trzaskowski także mówili o Unii i prezydent Warszawy powiedział, jeśli chodzi o odbudowanie relacji Polski z Unią Europejską, to jest to obietnica, którą można zrealizować w kilka godzin. Wystarczy wygrać wybory, przestać się bez przerwy kłócić z Unią, przestać naruszać niezależność instytucji, które powinny być niezależne. Wtedy, mówił dalej, pieniądze z KPO mogłyby powędrować do Polski w ciągu jednego dnia. A pan co może obiecać? W ciągu jakiego czasu te pieniądze mogą do Polski powędrować? Czy są prowadzone jakieś rozmowy w tej sprawie? Czy wypowiedzi takie jak ta zacytowana przez panią redaktor pokazuje, że obiecać można wszystko, tylko że ja nie chcę, będąc odpowiedzialnym politykiem, obiecywać wszystkiego, o czym doskonale wiem, że nie byłbym w stanie dotrzymać. Nie ma z tym problemu Rafał Trzaskowski, bo technicznie nie ma możliwości, żeby środki z Krajowego Planu Odbudowy popłynęły w jeden dzień, w tydzień czy w miesiąc, bo sam proces, gdyby złożyć wniosek oceny tego wniosku, trwa 2 miesiące, tyle Komisja Europejska ma na ocenę tego wniosku, już nie mówiąc o tym, że kolejne kilka tygodni co najmniej na wypłatę. Ale Rafał Trzaskowski, w Platformie jest taka zasada, że można obiecywać w zasadzie wszystko, a czy się dotrzyma tych obietnic, czy nie, to zobaczy się później. Tutaj się skoncentrujemy na panu i pana rozmowach, o ile one są prowadzone. Ja mogę powiedzieć tyle, że my jesteśmy oczywiście z Komisją Europejską w stałym kontakcie, natomiast dzisiaj klucz do rozwiązania wypełnienia ostatniego kamienia milowego leży w decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jak chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa została tam skierowana przez prezydenta. Trybunał Konstytucyjny musi ocenić jej konstytucyjność i jeżeli oceni jej konstytucyjność, wówczas będzie przestrzeń do złożenia wniosku o opłaty z Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli oceni, że ona jest zgodna z konstytucją, tak, a nie tylko wyda jakiś wyrok. No oczywiście, tak. Musiałby ocenić zgodność jej z konstytucją. Natomiast oczywiście każdy wyrok jest ważny. I tego jest pan pewien? Jest taka umowa z Unią Europejską? Z Komisją Europejską? Jest pozytywna ocena Komisji Europejskiej co do treści ustawy, która jest teraz przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z panem komisarzem, dziennikarzem, Didierem Rendersem, bo jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym, czy też czasami widzimy się osobiście z przedstawicielami Komisji Europejskiej. I Komisja Europejska czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, podtrzymuje pozytywną ocenę tego projektu ustawy, rozumie i docenia też wysiłki rządu polskiego zmierzające do tego, żeby ten kamień milowy został wypełniony, również te zmierzające do przełamania pewnego impasu w Trybunale, bo wiemy, że z tym mamy do czynienia. Także to przedstawiałem ten kontekst komisarzowi Rendersowi. To znaczy, przedstawił pan ten projekt zmian w sposobie ustalania tej większości w Trybunale, tak? Nie, no omówiłem w tej chwili bieżącą sytuację, tak można powiedzieć. Ja nie przedstawiam projektów do oceny Komisji Europejskiej. Pewnym wyjątkiem był ten projekt z ustawą o Sądzie Najwyższym. A co wy tam kombinujecie z tym Trybunałem? Znowu jakieś zmiany, ustalenia, co jest bynajmniej regularny kontakt z Komisją Europejską pozwala nam ocenić z jednej strony, jak Komisja Europejska w tej chwili zapatruje się na ten rozwój sytuacji. Komisja Europejska absolutnie podtrzymuje swoją ocenę co do tego, że jeżeli zostanie ten projekt oceniony jako konstytucyjny, wejdzie w życie, to kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości zostaną wypełnione. Natomiast te elementy dotyczące w tej chwili prac Trybunału, no one nie podlegają żadnej jakiejś formalnej ocenie Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej, no można powiedzieć, formalnie nic do tego. Myśli pan, że natomiast to ocena... wspomaganie znajdzie poparcie w Sejmie? Ta ustawa, że tak powiem, wspomagająca. To już jest decyzja parlamentarzystów. Ta ustawa, warto na to zwrócić uwagę, znaczy ona nie dotyczy tylko kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Tak, to wiadomo. Ona dotyczy kwestii przełamania pewnego problemu ustrojowego, jakim jest to, że były nie może być jedna sprawy, trzecia sędziów Trybunału decydować o tym, jak funkcjonuje Trybunał. Wie pani, jeżeli pogodzilibyśmy się trwale z sytuacją, w której piątka sędziów decyduje o tym, czy Trybunał w najważniejszych sprawach wydaje werdykty, czy nie, to byłaby sytuacja ustrojowo nie do zaakceptowania. Ja oczywiście apeluję do odpowiedzialności tych sędziów, bo ja nie rozumiem podejścia tych sędziów i dlaczego oni odmawiają w kluczowych sprawach w tej chwili orzekania ze względu na jakąś przyjętą interpretację prawną. To jest dla mnie niezrozumiałe, jest to dla mnie wyraz pewnego braku odpowiedzialności, ale mam nadzieję też, że nastąpi pewna refleksja i sędziowie w najważniejszych sprawach będą gotowi do orzekania. No w końcu za to podatnicy płacą im pieniądze. No to jeżeli uważają, nie czują się zdolni do orzekania, powinni złożyć urząd w tej sytuacji. To jeszcze raz odniosę się do tego, co wczoraj mówili liderzy Platformy w Krakowie. Otóż Donald Tusk powiedział, musimy przegonić tych, którzy naprawdę chcą wyprowadzić Polskę z Unii. Jesteśmy krok od takiej katastrofy. Każdy, kto chce być uznawany za patriotę, każdy, kto chce być uznawany za odpowiedzialnego Polaka, odpowiedzialną Polkę, musi zrobić wszystko razem z nami po to, żeby zatrzymać szaleńców, którzy chcą znowu wypchnąć Polskę na jakieś peryferia świata, wpędzić Polskę w tragiczną samotność. No to chyba było o Prawie i Sprawiedliwości, bo myślę, że nie o takich małych formacjach bez znaczenia. Wie pani, no to jest to zestawienie z weekendu. Z jednej strony 800 zł na dziecko propozycja, z drugiej strony 8 gwiazdek proponowane przez działaczy Platformy Obywatelskiej. To jest trochę 800 przedłużenie złotych od czerwca. To zestawienie. Panie, bądźmy ściśli. Była też propozycja, żeby już od czerwca było 800 zł i kwota wolna 60 tysięcy, no ale to nie o tym. No, mówił o tym też premier, że my nasze propozycje przyjmujemy z pewnym harmonogramem i nie na warunkach Donalda Tuska. Gdybyśmy na warunkach Donalda Tuska rządzili, to byśmy już dawno nie tylko przegrali wybory, ale przegrali Polskę. Ale proszę powiedzieć, czy dla Prawa i Sprawiedliwości, pomimo tych różnych perturbacji, Unia Europejska jest realną wartością, bezdyskusyjnie? Absolutnie tak. My czujemy się współodpowiedzialni za przyszłość Europy, za przyszłość Unii Europejskiej, dlatego mimo wszystkich mankamentów i problemów w Unii Europejskiej warto być, trzeba być w niej aktywnym, trzeba próbować korygować jej przyszły kurs, trzeba próbować wpływać na podejmowane tam decyzje. Jesteśmy nie tylko prounijnym społeczeństwem, jesteśmy również prounijnym rządem, bo chcemy silnej Polski w Unii Europejskiej, ale też silnej Unii Europejskiej w skali globalnej. Ona musi być konkurencyjna, musi być sprawna, ma przed sobą świetlaną przyszłość, tylko trzeba nieco skorygować korygować jej kurs. I jeszcze pytanie o 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Jak daleko jest, jak blisko i co z sankcjami wobec Białorusi? Te uzgodnienia trwają. Część postulatów polskich jest już uwzględnionych. Nie wszystkie. W związku z tym rozmawiamy. Jak zwykle Polska należy do tej grupy krajów, które opowiadają się za stosunkowo jak najmocniejszymi sankcjami. Rzeczywiście jest wyzwanie dotyczące kwestii nałożenia sankcji na Białoruś. Tutaj jest grupa państw, która jest, można powiedzieć, blokująca wobec tego rodzaju rozwiązań. Będę między innymi w tym tygodniu w Lizbonie, będę w tej sprawie, to jest jeden z tych najważniejszych tematów, który będę tam omawiał. Panie ministrze, właściwie to chyba już nie zdążymy o nic innego zapytać. Bardzo żałuję. Chciałam zapytać o te prognozy względem polskiej gospodarki, bo tu są wiadomości dobre i złe, inflacja duża. Ma być najwyższa w Unii Europejskiej, no ale wzrost większy niż we wcześniejszej prognozie. Ale inflacja spadająca, najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, więc oczywiście, że dzisiaj są wyzwania gospodarcze, ale myślę, że możemy z bardzo ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Welsenk, mini.